الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم الله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. سورہ نحل کی دلیلنا او نعمتنا بیانی پدی مسلبان دی پڑیرو قسمن سرا. اول امور عزوام بیار پسید آغی تابیداری و چٹول دا اللہ منقاد و اللہ تا محتاج دے ذکر کول او حالت تا مشرکین وی بیان کو چلی رب العزت پہ احسانو کی نعمتو کی او مصیبت تے نلری کی چدی جڑاو فریاد کو بیا قل شرک کی زام بی رب مشرکون دې آیات کې دا غیظ شرک وضاحت کوي. د دې څنګه شرک کوي نه یجعلونا سرا دا غیظ او شرکیات وضاحت ته اول دا غی عقاید د شرک ذکر کوي بیا ورپسې دا غي اعمال د شرک ذکر کوي چار سي د شرک نه ډک دي. او آیات کې اشاره کوي چې الله په شرک باندې ډېر غصه کوي ځکه سوګند کوي دې ځای کې زبا دینه تاسو کوم سوگند دی علامی چه اللہ رب العزت پا قهر و عذب کی و بل سباندنا پا دی مشرکین پا دی کارون باندن فیجعلون لما لا یعلمون گرزی دا مشرکان دا آچا دا پارا چه پیجنی همنا نصیبن برخا مما رزقناهم باغی مالونو کی چلاوی منگولا ورکڑی مالولا منگولا ورکڑی دی تخوراک سکاک نور سمرا جناس اشیاء چی دی اللہوی ما ورکڑی دی ابرخ بکت بلچا کئی او دا آغا چاکی لما لا یعلمون چی دی ای پی جنیمنا چی دا سوک دی شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علی موضح القرآن کی او اخپلا خصوصی حاشیہ کی ہوئی چی ان کو فرمایا جو اپنی کیت میں مواشی میں تجارت میں اللہ کے سوا کسی کی نیاز ٹھہراتے ہیں دیات کی ویاغ خلق و تخبر اکڑا چگی پخپلو فصلونو کی پخپلو سارو کی پخپلو مالونو تجارتونو کی دا اللہ نسوا دا دبلچا برخه کوي دبلچا نظر نیاز کوي لما لا يعلمون ذکر تاسو ته نو کې چې دا ولی څوک دی چې تا داسې په کله کبان نیولې دي او الله دې پیر کړې الله ته ضرورت ناراضي او دې واستاداري خبرې ذمہواري لا يعلمون فتوتو نشتا یو مطلب بی دلیل ده مشرک دین ټول بی دلیل ده کامل کئی کارس کئی نو دلیل وزر نشتا ادویم دا چکده دا اغا پا حق کسوی نام ټول دروغ دی زګه س کتاب کې نشتا س قران کې نشتا هغه کتابونو کې وایي چا بے اعتماد دي بے سند دي د ځان نه جوړ کړی شوی دي نا ټول پلمال علمون کې راضی کنا د صرف دا ورې دلی چې مونږه دیو لوی ځوان یو لسم ورکو لوی ځوان څوک دی وی لوی ځوان ته نه پیژنې کوې زما خو تاجت نشته هو تی یو له سمو ورکه نو ته به پیژنې کنه دا څوک ادا کم کتاب کراغلو وینا کتاب نو اس ته ټول سوکالو بیړې نو راستې چدا غیه ول سموي مونږ نه ورکوونه بل بل چا ورکو دا آسان کار دی دول سو کال دا کبیره راستو الله وی لما لا يعلمون چدا او ته چا ویلی تبلغه پدی اسلام او پدی ایمان باندې الله سره ملاقات کئ چټول دین دې دروغونه جوړ کړي خرافات چې قران وی امنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه بعض خلک داسې ژوند د دنیا کې تیری ان پړ دې په سپوي غنا و چې د مشران نه زوري دلی دي وې دا زمونږ دین دې کړه ولیاتا ته سخکاری وی خام اللہ وی پیجنی نا چلوی زوان سوکو کمزے ہو سیکلی ہو سپتہ دتا نلگی پتہ نلگی ہو برخی ورکی دا اپنم بان منختی کے یو لسمی کے دا سمرچ مشرکان دی کنا تشنمونی زدکلی او باغی مشهور کړی دی چې هغه چرته حدیث کښتا نه چرته قران کښتا او نه چرته د دین په کتابونو کښتا دی په اسلام کې دا نشته چې دا شګای بابا دی دا مدی بابا دی دا شیر شکی بابا دی دا د دې زموار دی دا د دې زموار دی اسلام کې دا خبر نشته دا ټول ځان سره دوکا ده الله قران را لېګلې چې دا وایا دا صدقه دغه ستا دین دی په دې سره وتا الله رضا کوي په دې سره وستا دنیا او آخرت خیرسته کیږي ادا تا چې سو جوړ کړی دا خو د تبعی اسباب دي په دې خو قومونه هلاک شوي چې دا قران یې ذکر کوي کنه چې هر وخت د قومونو د علاقت بیان کوي چې فدم مرنام تدمیرا فدم مرنام تدمیرا تباہ و برباد میں کړنداولې دا غي دا چل کاو کنه چې د ځان نه خدایان جوړ کړیو او غیله د دروغ قصې جوړ کړی وي دا غی په نوم باندې به منښتې نظر نیاز کو لما لا يعلمون کتاب او توي چې دا قلندر سو کوله کا سیمون کی چې ده شاباز دې کس دا سو کو اس پته نشته وته وي خو اس پته نشته دی بس اسی خلق کوئی دا سی وی چې دا دا دلته کوم دی یم دغه حال لخوا سو غائب شاده سو عبد الله شاده سو اس پته ان لګي خلق پیدا سو ارمات ته چې بس بدی کی جنت ته القران وی لما لا يعلمون نپویږي نه پیژنې او یبر خدرا لا د معنا کشاب داوم کوي لما لا يعلمون غر زید هغه چا د پاره چاغي جزان پسنه پویږي هغه سره خبر دی هیڅ خو نه دی خبر استاد حال نه دی خبر استاد برخه او د شکرانی نه ندی خبر د نظرانی نه ندی خبر او ته خوشاله چې قبول شو تبرک حاصل شو اغي ته صفات علی ما لا یعلمون دا چا په نوم باندې منختکه او ثواب حاصله چې غیر خبر ندی د سنا او آزاد تپری خود چه در سن خبر دیں دا دا مشرکین و عقیده دا نو طول مره پا دیگ جون تیر کن تا وقت نرا روان وقت ابا قیده پا خپل معلونو که اغیب رخا که معمولی غنتی چه تا کسر برا گئی نو دیر با یریدو چه نقصان با پیخش گر زید مشرکان دا چا د پارا چی پی جنی همنا نصیبم مما رزقناهم برخا دا غی مالونو نا اللہوی چی ما اولور کری دی مال زما دے و برخا پکی دا بل کئی رزق زما دے و برخا پکی دا بل کئی سمرلوی ظلم دے پدی چی اللہ لغسنو ارزی کنا سبان دے بول تلاہی قسم کئی گورا تلاہی بل دے کدا سے نہیں اج کم دے دے مشرکین اور شرک بیانی کنا بل دے کہ اللہ پل قہر او غضب خکار کئی خوا قسم پخدے لتسألن استاسو نبا تپوس کولشی اما کنتم تفترون دا غیچتا سوزان نجوڑ کریو دی خو سوال منی خو بل سو وی ځانه جوړ کړی که قیامت کې الله وی دا ته پوسو کی کنه چیرې تا دنیا کې ژوند تیر او نتا طریقه کړی و تا لاسنی وکړی و تا بیت کړو په پاگلانو دې ته پوس نه کوي دا نشته دی قران کې قران کې دا ویلي چې ته دې شرک ته پوس چې دا مخلوق پوس کې مبتلا دي او الله سره شریکان جوړ کړی دي الله وی دې ته پوس وکوما لاس نیوی پیریو مریدین نه کوي دا وی ته هغه د خلق خپل دین دی کنه الله وی د خپل دین ته پوس کوي د بل دین نه کوي چې خلق ځان نه جوړ کړی او غیر د دنیا کې دومره شهرت ورکړي چې بیا دومره په خدای باندې دروغ جوړي چې ګور قیامت کې به الله د دې ته پوس کوي چې ستا پیرو تا د جان لاس نیو کړی و ته خانقاه ته تللی وي ته په حلقه کې شریک شوی وي ته ګور دا ظالمان خلک تا لنګر لس وړي و په قیامت کې والله دې ته پوس کې هر څوک چې ځان له سجول کې نو الله و دې ته پوس کې او قران کې نه ګوري چې الله دغه ته پوس نه کوي پردیشی تپوس بکی اللہ با خپل توحید تپوس کی تلائی لتسألن اما کنتم تفترون ستاسو نبا تپوس خام خاکولی شی خودسو چی دا زان نمس جوڑ کری پا دین کے اسے اعمالی شرکیہ بیانی یو پلے عقیدہ ذکر کرا چی پی جنینا او برخی ولی پنم بانی منی اور پسی بیانی چی دی مشرکین درجہ و مرتبہ دی پا خپل خیال کی زان کم زیتا رسول دے دس زیتا رسول دے چلکا دا منزا و دس پا کیون ضرورت نشتا دا عبادت و دا طاعت و دا مالی بدنی بالکل تپوس نشتا دا سی مخ کشوی خواه ویجعلون للہ البنات او گرزی دا مشرکان دا اللہ دا پارلونا وی الملائکت بنات اللہ ملائک دا اللہ لونا دی دا چا دا عقیدہ چی بس سنگا چی کنا دا غصیدی کنا او دا چا دا عقیدہ چینا لونه ندی چیگنی پیدا دیتی نا ولیکن دا سی زان ترانیز دی کلی دی او دا خپل کور خلقی گرزولی دی لکه دی لونه پشانتی نبس چی اغی خبر او کی اغی سوال جوابو کی آخام خا کی دا کور خلق دی کنا خا دا سی زان لسمی سم کلیو خا دا عربو د مشرکینو خاص کر د دو قبیلو بنو خزاعا او بنو کنانا دا مشهور قبیلی بی دی دا پخاق دوا چه ملیک دا اللہ لونا دی دا سیر دان ترانیز دی کری لکا لونا پر لونا باندی بانده سمرخ پکی او چه اغی سوئی نو بس اله بنده صبرو کی چه کارو کی اغا مطلب پورا کی او عاجت ولا دقسوی اللہ رب العزت دی لونو نمجبور دی امو شرکانوی چم دا سیٹ مونگا غسته دبل چاپ دی که مونگ سرزه نشت دی مونگ رسی دلیو مونگ کامیابیو مونگ دا سی پخی گٹی تلاسا چولی دی چی پاگئی که بالکل صد فکر خبره نشتا اللہوی جعلی کار کوئی ټول مشرکانو دین ټول جعلی دین دیخوا گرزی اللہ لرلونا سبحانه توبہ اللہ پاک ذات تے ولهم ما یشتہون او چی دین تپوسکیم ندی پا زامنو باندی دیر خوشا لئی زامن غواری بس سوال چه کئی کنا زامنو کئی دیر دیر خوخی اولون بدی شی ولهم ما اشتهون نچه کمی بدی شی نو داغی نسبت اللہ تا کئی دا یو شرک نشو یو کفر نشو بلکه ورسره به ادبی مشوا گستاخی مشوا چې بخپله په بدګنی او الله ته نسبت کړي بخپله زامن خوخدي او الله لیلونو سپار دي اوس داري جاهلیت حال بیانې چې د عربو د جاهلیت دین داو پیدا بشرا حدوم بالانسا کلا چې خبر ورکړی شي او تند دی تا ولور سره خبر خود دې څوک نو ور کوي کنه ځکه پويږي چې خوشاله شي نه دینو چې کوم پکې داسي کنه چې زور اور غونتی نمخ کې وته وي هي خبره تکومه او خپکه کې بنا څه خبره تکه وی لور دي شوي دا پیدا بو شراعت ملونسا چې کله خبر وره ور کړی شي زل وجو مسودن وګرځي مخ دا تکتور اسې سم دمي وچې دا واس پیووري دا واس پیولګي کنه رنگي بدل شي ښا دا پورا غم دې کنه پورا خفقان دې کنه ښا زل وجو مسودن وګرځي مخ دا تکتور وهو کذیم یو په لغم جنی او بل په لاډه کې د حسین زما هوې دا خیال نو مونږ خو د زی په تمو دا ولې دا څو شوي نو قران د مشرکانو صرف دا حال ذکر کړی دی چې خپه بشو غم جن بشو غصه بشو وجه دې زمانی مسلمانانو سکړی دي نو اخو قران ندی ویلی د عربو په حق کې نغیې څه خاص رواج ذکر کړی دی ولیکن چې دې سکړی دي نو هغه عربو ندی کړی ولې دې ورالو کورتنو پاغي باندې ورا کې خو دې مستابل کار نشتا دا سویم زل شوئی کنا چی مونگا پتمایو مونگا خوشحالوی چی مونگا بس اوک زیر را کی پزی سرا اچی اور نوی پلانه دیکن تو بخدیتو نکور کی بیا غرب گروپ جوڑی کنا خوا لا سخ پی علماء تی کنا دا با دی کاری نو د دیو د مشرکانو په میان کې څه فرق شو باقي کوم د قص عادت او د جاهلیت او جاهلیت دغه نه په اعلی سطح باندې په دې امت کې را روان نه ښه چې ډیر بدګنی چنوم یې واوري مال دې وی سل زیر راکاو دا ډیر خزیر دی وی بد را دی وی شکریہ نه ادا کی مخکې ذکر شو کنه چې الله وی زو په نعمتو کما مدینہ شکریو کی زما په نعمت باندې کنه اسمر له نه شکریا چې دا ستا په الله باندې زورو چې تعالی وخامه قاضی درکې ستا په حقو چې درې نه کنه واست هغه سره دښمنی کې ایو پل مسلمان دے جنازہ او پی کی گئی دا جاہلیت عرب و حال بیانی خواب او جاہلیت پدی امت کراروانو زکا چه قرآن نونو دارزو قرآن حل کری دی فیصل کری دی چه قرآن نونو آغا زور جاہلیت راروانو پلونو باندی خبکان او بیا چې دینو کور ته نراتلل او بیا باغې کور کې روړی او چغې چې لکه کټ ته نوچت شو دا ضروري او چغې ښه چې غم ورکراو شو او چې لک پیدا شنه کار دی لیدلې بیا دا نه چې غني پدې کې داغي اصول غیر اسلامي دي نه باغې کې هم غیر اسلامي دي چې لکو شي نو هغه دځي هغه ډنګه ډونګه هغه گمراه نو کومه خبره د مسلمان د اسلام دغه وګرځي مقدس تکتور او دې ډکی د حسین او د غمنا یتوارا من القوم بیا مخنه لګي پچا باندې پټ ګرځي د قومنا من سوء ما بشر به د ډیر شرم دا غینا چې د لپاره سره زیر ورکړې شو ډیر د شرم کارو شو ډیر د بی حیاي کارو شو د دې په نس باندې ښا چلا ول اولاد ورکو ډیر د شرم کارو شو ډیر شرمې ده ډیر رسوا شو چې مسلمان په خدای باندې دومره بدګماني کنا چې ما سره چره خو ندی کړی نو زمونږ چره ارمان ندی پوره شوی نو مونږ سره بالکل ولټ روان دی وینو ښا چې زمونږ کوم اراده یې نو هغه څه نکېږي نو ښا اده خلقو د پاره وی دا منوم ډیر دیو معلوم ډیر دیو اولادوم ډیر دی مونږ وی ډیر بد قسمت یو ښا بد قسمتی و ایدل تنشتا بد قسمتی و تووی نی تا دا بد قسمت ہے نس خبر سڑیا دا سپا اللہ با نزان زور ور گنی خوا چمونگ لے حق را نکو زمونگ عزت او نکو مونگ پا شرمونو شرم من سوء ما بشر بهی او دی چپټ ګرځي د قوم نه مخنه لګي چا سره میلم راشي دوست راشي رشتہ دار راشي تپوس کوي چې پلانې سوشو ته په مول راوړی دا هغه نه ای اگر زیل ته سمندر پغاله الته سکی الته دا کرل او ریبل کوي چې ایم سکو علاهونن ایمسکوه علی هونن چوی ساتما سر در رس شرمنا سر در کز استرگونا سر در عارنا امیدسو فی التراب یا امن دی دی لرا جو انده پخان رکی دا سوچ دیخوا لکه دتا با مسلح مسلمان وی یا خدای پاک دا مسلمان څنګه شي دی چې هغه د خدای د نعمت په مقابله کې دا سوچ او فکر وکړو چې که ساتمې ډېر درسوایې ژوند دی شرمونه او شرم او که په خاورو کې منډم نو دغه بلا خی شرم بپټ شي هم یدسو فی التراب اللہ رب العزت وی علا سا اما یحکمون اے خلقو خبر شے گورے دی چکم فیصل کلی دا دا دیر بدا فیصل دا دا دیر ناکار فیصل دا دا ردید تبائی اسباب دی زن لے خیرت خراب کن سا اما یحکمون دا خو پاره مشرکانو کې چې کوم با عقل مند کنا سلمان بنو غره عقل مند بو الله بو لکټي صحیح فکر ورکړو نا ادمره کار بو کې اوب دا هغه پاره او دا هغه ټول خاندان د پاره سبب د ایمان وګرځیدو چروایت کی راضی سوا سوا نومیو سوا سوا هغه خپل خوانو پس ګرځیدو یو اوخوا رکشیو تینا ګرځیدو دا عرب خډیر لوی سارا دی دلری نه رناولی دنو روان شو پوخ باندې سورو اسس پیاداغی نکر زیدن او را سیدت چی پوشنو بندیانو او زان لیسو اخلی پخلی کو دو تاوی چی زمان یو اوخو یو اوخو رکشوی غی پسی گرزم تاوستا او سمعلومات نشتا کنا اغي وی غخو الله زمونږ د پاره سبب د ژوند ګرځولې مون سر نور سنو او بس اغی تناس یونو دی دا خبری کولی او دی که دا کیس شورو شو امرجنسی دماشوم دا که دو اپلا اغمش روی چه گوره و تا کچری جینهی و چه اواز وانو رما او که لکی نو بیا با خوشحاله کهو کنو خواه ناغیبا کڑا کنستی واه بس خوچی پو بشو نورو بیوردو زی میلمو تاوی چک جینهی کنا نو غرزوه اما زبه بوزما او زما دغه اوخه او اوخه دوا چې په کوم سور راغلم دا درې واړه تاسو ته پاتې دي ورجینه باندې ځای کوي خان مسوی خو محتاج یو اجنه ته نظر اوسته او یو اوخه او دوه خانه او تفریح ودو بس خلقو خبر واوری دا مشهور شوا چې چا کر جینه وشینو ملکوه اصلا و سواله رسوه نو یو اوخا ادو اوخان بدر کئی دل اوگی پا اوخانو دیر مینو دا عربو اصلی مال اوخانو احادیث طول دینا ڈک دی چه نبی علیہ السلام صحابی تا امدغوی خوا چکستا پلاس باندی یو تن تا اللہ ہدایتو کو نو خیر لکا من حمر النعم دا تا لده سرو خان نبیتر دین دیو تا زکا یاد کرو چی دا غید آڑی رپا نو بس خبر دنیا کی مشهور شو چی اسلام را تو نو سوا سوا کر دریس و جی نکی جمع شوی وی دې بچکړې وینا مسلمان نو واقل مندو الله ولا صحیح فکر ورکړو ظلم ته ظلم وی نغلو الله رب العزت اسلام نصیب کو دا خاندان لا ډیر عزت من خلق په دنیا کې پاتې شو بیا ښا نظر سوته هغه بچکړې وې چې نور الله ته معلوم نه چې څومره به ښه کړې ژوندې کنه قیامت کې به تاسو کې یتوارا من القوم دې پټ ګرځي د قوم نا من سوء ما بشر به د شرم دا غي لور نا چې د لپ زیر ور کړې شو ايم سکو علاهونن چې څه چلو کې اوسات دې لرا سره در سواینا ام يدسوه فی التراب یا اومندی دیلرا جوانده پخاو روکی الاسا اما یحکمون اللہ ویڈی رب دا فیصل دا چی دیئے کئی للذین لا یؤمنون بالآخرت مسل السوء دا پارا دا داس مشرکانو چی ارو سر نشت دے دا قیامت ایرو سر نشت دے دا موت او دا حساب کتاب یقین پا آخرت ہو نکی کنا چی دا غم ور سرنی نا سا نا اللہوی داغی مسلو سو داغی ہر عمل ناکارا داغی ہر صفت ناکارا داغی ہر یوکار گندا و پلیت قرآن اختصار کئی خوا چی بس نور طبیع گورا و قرآن تا تصرف نشاندهی وکړه چې د دې خلقو د دنیا ژوند ډیر ګنده ډیر نجس ډیر د بی عزتۍ او د بی حیاۍ مثل الصو چې د دنیا لعنتونه دي څه د دنیا رسوایی دي هغه ټول دي کې جمع شوي دي خو ولله المثل الاعلى او د الله د پارا صفاتو ندی ډی رچت لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله دا اللہ دیر اعلی صفتون دی و مشرکان تینا محروم دی اگی پا بل بلا اوڑی دلی پا بل مصیبت اوڑی دلی دے دید پارا ہوئی چی ظالمانو چی بخپل ہم سب دیشنو ما تراس پارا ہے ولی زد دیل آیا قیما ستاسو سردگا مناسب دی تاسو سردگا لائق دی ستاسو دا عمل تقاضا دادا ستاسو دا عقیده تقاضا دادا چه ستاسو طول کارونه دی دا شرم او دا رسوائی وی ولله المثل الاعلى اللہ پاک ذات تی دا غن زامنو تاجدشتا و نیلونو تاجدشتا و هو العزیز الحکیم اغدیر زورور ذات تی تپوس بکی تاو سمت لب دی چگن تاس دا کارونه اکلو دنیا کې شرکونه وکړو اګه نتا سن وبتا پوسن کیږي تد بخلاص شه او هو العزیز اړیر زور اور ذات ته ها پدې مدو کا کیږي چې مونږه دنیا کې دغه شیخ په مخه تفریخ یو که هر سکون کو ازمون نس تپوس نشته دې مونږ سره ټکرونه مونتا الله وی حکیم یم کنا زما بل صفته مشته حکیم او دا حکیم کار داده چه اغا تلوار نکوی اغا گرمی نکوی اغا کار دیر دا اوسلی او دا صبری اغا دیر مقیب ری دی دیر مقیب ری دی محلت ور کئی ولی که دیهی چه انسان دی کنا غلطی تی نو شوا پوه نشو بیا با سوچو کی فکر باو کی گریوان کی باو گوری اللہ والا ڈیری موقعی ورکی ڈیری موقعی ورکی ادھے دا غینا غلطا فیدہ واخل کی دیوی چی اخو اللہ زمان پا دیکار خوشحال دی نزکا ما تغاق مگنکی کنا آیا با اپما باندی وسن رسی نو خو زکا دا مشرانو ڈیر برکت تی کنا مونگ دا چاپ اولاد کی راغلیو دا غیر ڈیر درنسٹا وا نو ویش کے دیش یا آو دا دا سی بھئی کنا خوا دی په دې مصیبت اخته دی ها او الله وی دا زمو مهلت ته دنیا کې زو سنوي ما دا د عذاب ځای نه دی دا خو د امتحان ځای دی او د تاسو سورث شته د قیامت کنه ها ته بیا پوښی چې تاسو راځو دود دود پانی پانی چې د زری زری حساب ته سره وکړه په دې مدو کا کیگا قران می راولې کو ته چری دان شي ویلې چې نوم خبر یا اللہ نوم خبر نو خبر سنگهی قرآن دنیا کشتے ہو تنی خبر حق پرس پا دنیا کشتے ہو تنی خبر تا سے جماعت پا دنیا کشتے چیغی کار دادے چی بیان دا حق او رد دا شرک رد دا باطل بکی کنور نکی اغیزان لخویو جماعت شتا دنیا کی چیغی دیتا کار ویلے چی دا شرک رد دا باطل رد او دا حق بیان او تو از نوم خبر دا عذر قیامت کی نقبلی خواه آخر دعوانه.